Należy przeczytać etykietę i informację dotyczącą produktu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 maja. Minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. O poważnej sytuacji na Śląsku i wzroście zakażeń koronawirusem mówił w Trójce wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Polska i kolejne kraje Europy znoszą od poniedziałku ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią. Z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Polaka Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało specjalny portal. Sytuacja na Śląsku wciąż jest poważna. W regionie w najbliższych dniach będzie przybywać zakażonych koronawirusem, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wojewoda Jarosław Wieczorek. U ponad 1200 górników w 5 kopalniach regionu stwierdzono ogniska zakażenia. Jeżeli chodzi o liczbę wszystkich stwierdzonych zakażeń, to jest 4399 osób. Oczywiście ta liczba w najbliższych dniach będzie dość znacząco rosła, no z uwagi na to, że te ogniska są cały czas poddawane badaniom. Na próbie, którą już mamy zbadaną i mamy już wyniki laboratoryjne, no wychodzi między 16 a 18% osób z pozytywnym wynikiem. Wojewoda Jarosław Wieczorek dodał, że do tej pory pobrano 14 tysięcy wymazów od górników. Jak podkreślił, zdecydowana większość zakażonych przechodzi chorobę bezobjawowo lub z bardzo niewielkimi objawami. W sumie od początku epidemii testy potwierdziły w całej Polsce ponad 17 200 zakażeń, zmarło 861 osób, ponad 6400 wyzdrowiało. Dziś w porannym i popołudniowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 322 zakażeniach i 22 zgonach. Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, a także kawiarnie, bary i restauracje będą mogły być czynne od poniedziałku. Dziś rząd ogłosił kolejny etap łagodzenia obowiązujących regulacji. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, wyjaśniał w programie Trzecim Polskiego Radia, że lokale będą mogły działać w odpowiednim reżimie sanitarnym. Na przykład fryzjer będzie musiał mieć maseczkę i rękawiczki. Po każdym kliencie będzie też obowiązkowa dezynfekcja sprzętu. W zakładach i salonach mają też obowiązywać inne regulacje. Każdy klient jest umawiany na konkretną godzinę. Jeden klient wchodzi, inny wychodzi. I oczywiście tak przy strzyżeniu, no mamy też możliwość strzyżenia brody, prawda? No to trudno nosić maseczkę, kiedy się strzyże brodę. Więc stuprocentowo zalecana i tak naprawdę jest wymóg, żeby to fryzjer, czy też goli broda po staremu, posiadał maseczkę. No w przypadku, kiedy klient będzie musiał tą maseczkę usunąć na chwilę, no to jest taka możliwość oczywiście. Od 25 maja natomiast zostaną uruchomione w klasach od 1 do 3 szkół podstawowych zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne oraz konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i ósmoklasistów, którzy przygotowują się do egzaminów. Belgia ogłosiła trzeci etap łagodzenia ograniczeń od najbliższego poniedziałku. Otwarte zostaną muzea i ogrody zoologiczne, salony kosmetyczne i zakłady fryzjerskie. Częściowo wznowione zostaną lekcje w szkołach. Ograniczenia będą łagodzone pod pewnymi warunkami. Na przykład muzea i zabytkowe miejsca będą sprzedawać bilety przez internet na określoną godzinę. Ponadto wytyczone mają być trasy zwiedzania w jednym kierunku. Zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne będą mogły przyjmować tylko umówionych wcześniej klientów przy zagwarantowaniu wymaganego dystansu między nimi. Od poniedziałku będzie można pójść na zajęcia sportowe na świeżym powietrzu z trenerem, jednak będzie mogło w nich uczestniczyć maksymalnie 20 osób. Poza tym jest zielone światło dla wznowienia lekcji w szkołach podstawowych i średnich, ale z mniejszą liczbą uczniów w klasach, przy czym ostateczną decyzję w tej sprawie będą podejmować samorządy. Natomiast kawiarnie, restauracje i bary pozostaną zamknięte co najmniej do 8 czerwca. Beata Płomecka, Polskie Radio. Portal o papieżu Polaku jp2online.pl przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II. Okazją jest setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, która przypada 18 maja. Na portalu można znaleźć tysiące materiałów o różnych aspektach życia i nauczania papieża. Michał Sęk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, mówi, że prace nad witryną trwały 4 lata. Portal ma w tym pomóc, aby móc odkrywać to nauczanie poprzez konkretne słowa kluczowe. Jest zatem wyszukiwarka i po słowie kluczowym możemy odnaleźć multimedia, fotografie, filmy, dokumenty, teksty papieskie oraz artykuły, mówi Anna Olesiak z Centrum Myśli Jana Pawła II. Wiele z tych materiałów to są zasoby unikatowe, które do tej pory były rozproszone w wielu archiwach. Jednym z partnerów projektu jest Polskie Radio, które udostępniło twórcom portalu nagrania ze swojego archiwum. I to jest zasób około 1500 plików. Nawet może bym został tutaj z wami, tylko bardzo ciężko byłoby przenieść Bazylikę Świętego Piotra. Tomasz Zielemkiewicz, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Jan Kałucki. W najbliższy poniedziałek niektóre obostrzenia związane ze sportem zostaną delikatnie poluzowane. Zadowoleni powinni być zarówno amatorzy, jak i zawodowcy, bo będzie można korzystać z hal sportowych, a także w większym stopniu z boisk piłkarskich. Na siłownię czy do fitness klubu jeszcze nie pójdziemy, te obiekty zostaną otwarte nieco później. Teraz piłka nożna, bo pojawił się szczegółowy plan dokończenia rozgrywek ekstraklasy, pierwszej i drugiej ligi oraz krajowego pucharu. Jego założenia przedstawia rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Departament Rozgrywek Krajowych Polskiego Związku Piłki Nożnej wspólnie z Ekstraklasą SA opracowały ramowy terminarz wszystkich rozgrywek do końca sezonu 2019-2020, a więc mamy tutaj na myśli Totolotek Puchar Polski, PKO BP Ekstraklasa, Fortuna Pierwsza Liga oraz Druga Liga. Jako pierwsi na boiska wrócą zawodnicy, którzy jeszcze mają przed sobą mecze ćwierćfinału Pucharu Polski. Mam tutaj na myśli mecze 26 maja pomiędzy Miedzią Legnica a Legią Warszawa i dzień później 27 maja Stal Mielec będzie podejmowała Lecha Poznań. Piłkarze Ekstraklasy 27 kolejkę rozpoczną w sobotę 30 maja, a mecze Fortuna pierwszej ligi oraz drugiej ligi, mecze 23 kolejki zostaną rozegrane 3 czerwca. Dodatkowo ogłoszono, że finał Pucharu Polski odbędzie się 22 albo 24 lipca. Zmieniamy dyscyplinę. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej poinformowała, że kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w siatkówce plażowej wydłużono do 27 czerwca przyszłego roku. Dariusz Rachwalski został nowym selekcjonerem reprezentacji hokeistów na trawie. Pierwszym celem nowego szkoleniowca ma być awans na Mistrzostwa Europy Elity. I na koniec raz jeszcze piłka nożna, bo znana jest wstępna data wznowienia Ligi Włoskiej. Przedstawiciele 20 klubów zagłosowali za 13 czerwca. Serie A przekazało włoskiemu rządowi swoją propozycję. Teraz tamtejszy parlament określi, na jakich zasadach zostanie dokończony obecny sezon i jakie zostaną wdrożone środki bezpieczeństwa. Kolejny sport w Trójce tuż po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na południu i południowym wschodzie zachmurzenie całkowite z intensywnymi opadami deszczu. W pozostałej części kraju deszcz tylko przelotny, a w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg. Będzie od minus 1 stopnia w Suwałkach do 8 w Katowicach i Przemyślu. Na północy przy gruncie minus 4 stopnie. A jutro chmury na zmianę ze słońcem. Na południu i północy deszcz, w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 11 do 14 stopni, chłodniej na Wybrzeżu i w Kotlinach Górskich. Na Wybrzeżu. Program trzeci. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki. Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie. Bogaty wybór podcastów. Ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Trójka. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio, dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit.

Zaczynamy od nagrania Every Season. Każda pora na przykład roku, czy w ogóle każdy kolejny odcinek naszego życia, wspomnienia i to, co gromadzimy. Tutaj w tym utworze Zaklęte i Zamknięte. Nie tak dawno przywołałam właśnie to nagranie ze względu na to, że po pierwsze jest świetne, ale także ze względu na Tonego Allena. Tony Allen w tym utworze razem z Damonem Albarnem i raperem Tajem. I teraz ten utwór wraca na antenę, kiedy okazało się, że Tony Allen i Ty grają już teraz w tej samej orkiestrze. I tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o zmiany i dostępność artystów. Mam nadzieję, że tak właśnie się wydarzy. Jeżeli chodzi o to, co wydarzy się podczas naszego spotkania, to porozmawiamy sobie o płycie szczególnej, płycie koncertowej zespołu Micromusic i zrobimy to już za chwilę. Wspomnimy pewnego super człowieka, który był muzyką i muzykę kochał bardzo i bez sensu i za wcześnie odszedł, nie grając trójkowego koncertu. Przeniesiemy się do Paryża po godzinie 20, bo w końcu po wielu tygodniach przerwy rozmawiałam z artystą z zagranicy. Bardzo ciekawe doświadczenie łączyć się z artystą, który jest w swoim paryskim mieszkaniu, korzystając z pośrednictwa jego niemieckiego managementu. Świat cyfrowy, w którym poszczególne drzwi otwierają osoby w różnych miejscach tego globu. Trochę więcej na temat nadchodzącej nowej płyty Woodkida i oczywiście singiel, który zapowiada ten album, to po 20. Po 21 dzisiaj bardzo dla nas ważne wydarzenie. Dla nas, mam na myśli tych, którzy lubią kulturę, lubią festiwale i przyzwyczaili się w pewnym sensie do tego, że taki nasz letni rytm festiwalowy wyznaczał zawsze wyjazd do Krakowa na miesiąc fotografii i ten festiwal się odbędzie. I mamy na temat tego festiwalu bardzo dużo smakowitych informacji. Agnieszka Obszańska zebrała je wszystkie i czekają, aby po 21 pójść w świat. I to się właśnie dziś wieczorem wydarzy na naszej antenie. Co do kolejnych planów, będę oczywiście przynosiła wiadomości, będę przypominała o tym, co przed nami, więc spokojnie możemy teraz rozwijać muzyczny dywan. Bardzo niemiłość, pani ucieka na cię maj, co deszczem się zanosi. Pana Juliana pod sklepem, dwójki świeże pod podeszwą. Rzeczywistość tak ojczystą, jak to tylko niemożliwe. Drogowców zdziwionych w zimie, w nosie to mam, w nosie to mam, w nosie to mam, w nosie to mam. W nosie to mam, w nosie to mam, w nosie to mam. Łańcuszki na skrzynkach groźne, panie z ciałem calusieńkim, pupy, cycki, płaskie brzuszki, w galaretce martwe nóżki, sprzed dekad dwóch tę mentalność, niemiłość. Nieuśmiechalność to, że muszę mieć zęby białe, akcent na dobrą sylabę. W nosie to mam, w nosie to mam, w nosie to mam, w nosie to mam, w nosie to mam, w nosie to mam, w nosie to mam. Nosie to mam, w nosie to mam, w nosie. No i tak dosyć ta dziewczyna, która teraz jest naszym gościem, wspaniale śpiewa. Natalia Grosiak, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, zagrałam tą niemiłość, utwór, który przed chwilą wybrzmiał na antenie, ponieważ jakoś tak dotknęło mnie, że 10 lat właśnie, no może nie dokładnie, ale przynajmniej 10 oficjalnych lat stuka temu utworowi. Cały czas żyję w jakimś takim świecie, w którym tak, jakoś ten czas nie płynie tak szybko, a tymczasem, kiedy sprawdzam właśnie przy okazji takich spotkań z artystami, takich spotkań jak z tobą, daty, liczby, to się okazuje, że naprawdę dzieje się to wszystko bardzo szybko. Czy ostatnie tygodnie w twoim życiu to czas spokoju, czy też jakiegoś takiego przyspieszenia, o którym potem będziesz dopiero mogła pomyśleć? To znaczy ten ostatni czas to mi się zlał w sumie w taki jeden dzień. I nie wiem, już czasami nie wiedziałam, który to jest dzień, który miesiąc, który tydzień, bo wszystkie dni wyglądały bardzo podobnie. Ja zostałam w domu, no tak jak większość artystów nie pracowałam, z dnia na dzień stałam się bezrobotną kurą domową, która zajmuje się dziećmi, pierze, pracuje, gotuje, sprząta po posiłkach i wieczorami po prostu pada na twarz, zmęczona tym wszystkim. I jestem przeszczęśliwa, po prostu jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ponieważ jutro moje dzieci wracają do przedszkola. Kura domowa to jest określenie, które teraz robi zawrotną karierę. Zresztą nawet ja o tym na antenie też wspominałam w swoim kontekście, że to jest tak, jakbyśmy dostały szansę na przeżycie alternatywnego życia, czyli spróbowania, jakby to było, gdybyśmy się znalazły w świecie, no może jeszcze nie podręcznych, ale jednak w takim świecie, w którym wybór jest bardzo, ale to bardzo ograniczony. Są też plusy oczywiście. Już teraz, chociaż jeszcze się to nie skończyło, myślę z takim rozczuleniem o tych spokojnych, wspólnych posiłkach i momentach naprawdę wystarczającego czasu na to, żeby drugiego człowieka zobaczyć i się wsłuchać i te wszystkie uczucia tak jakoś spokojnie naprawdę skonsumować. No ale z drugiej strony rzeczywiście trudno się w tym odnaleźć. Zdążyłaś po drodze, zdążyliście jako Micromusic wydać płytę, bo 30 kwietnia ukazał się album Micromusic w Starym Maneżu i to jest taka sytuacja też związana z innymi ludźmi, bo to był koncert, to są nagrania koncertowe. Tak, ta płyta bardzo długo czekała na pojawienie się, na ujawnienie się. Myśmy tę płytę nagrali półtora roku temu, 11 listopada 2018 roku. Była to spontaniczna decyzja. W sumie padła ona kilka dni przed koncertem w Starym Maneżu. I na szybko znaleźliśmy ekipę, która nas filmowała. I gdy już nagraliśmy ten materiał, To był tak intensywny czas w naszym życiu, że tak naprawdę nie mieliśmy czasu przejrzeć na przykład materiału, który nam ekipa przysłała do akceptacji. Więc to wszystko leżało, a my bardzo intensywnie koncertowaliśmy, nagrywaliśmy, robiliśmy to i owo. I ten materiał, postanowiliśmy ten materiał skończyć i dokończyć już w styczniu. Postanowiliśmy, że trzeba to skończyć, najwyższy czas, bo rzeczywiście leżało to długo i mogłoby się to w końcu przeterminować. No i gdy nagle się zatrzymaliśmy, cały świat się zatrzymał i tak bardzo powstała taka wielka dziura i niektórzy zapełniali tę dziurę występami na żywo. Co chwilę ktoś próbował coś zrobić, to ja stwierdziłam, że to jest idealny czas, żeby ludziom dać tę płytę, żeby sobie powspominali, jak to kiedyś było, żebyśmy też my powrócili na chwilę do przeszłości z taką nutką sentymentu. I daliśmy to ludziom, bo to jest płyta, która ukazała się tylko cyfrowo, na razie nie robimy tak zwanej analogowej wersji. No zresztą przez pewien przynajmniej czas te cyfrowe egzemplarze były preferowanymi i w ogóle świat się zamienił w cyfrowy dostęp i wszystkie te rzeczy, które nie zdążyły się jeszcze scyfryzować, nagle stały się po prostu dla nas nieosiągalne, jak na przykład, czego bardzo żałuję, ogromna porcja muzyki takiej najdawniejszej, której nikt jeszcze po prostu nie włożył do sieci, albo też literatury, której nikt jeszcze nie przerobił na oficjalne i legalne e-booki. Jest sporo do nadrobienia, ale rzeczywiście to słuchanie koncertowych wersji utworów, zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy pozwalacie nam właśnie takich nagrań posłuchać jako Micromusic, przynosi ze sobą wiele. I ta energia to jest też coś o tym, o czym myślałam, kiedy tak bardzo dużo zaczęło się dziać w internecie. I może to jest dobre miejsce, żebym spytała artystki. Bo kiedy ludzie zaczęli grać te koncerty w sieci i nagle okazało się, że można siedząc w pokoju swoim zagrać koncert, który równocześnie ogląda 60 tysięcy ludzi, czyli tyle osób, ile mieści się na Stadionie Narodowym w Warszawie na koncercie, to czy to pozwoli potem przejść z powrotem do takiego klubu, w którym siłą rzeczy jest nas 150 osób i to jest to, co artysta może w jednym momencie mieć? Wiesz co, ja uważam, że te koncerty online to jest super eksperyment z jednej strony, ponieważ pokazuje nam, że poradzimy sobie w każdej sytuacji. My jako artyści i ludzie jako słuchacze, że w każdej sytuacji jakoś wybrniemy i dotrzemy do siebie nawzajem, ale z drugiej strony wszyscy tęsknimy za kontaktem człowieka do człowieka. Na koncercie naprawdę tworzy się niesamowita więź między artystą a ludźmi i ta więź, od tej więzi zależy powodzenie koncertu, bo jeżeli publiczność jest na przykład zablokowana i nieśmiała, to artysta próbuje przełamać tę nieśmiałość i czasami przegrywa z tą energią i koncert jest taki se. A gdy publiczność jest tak naprawdę spragniona koncertu i daje dużo z siebie energii, to artysta się bardzo fajnie nakręca i koncert potrafi być przewspaniały. A jednak w sieci no nie mamy tego feedbacku od publiczności. Grając koncertu nie będziemy zerkać na komentarze, tylko gramy tak naprawdę do jakiejś nicości i dopiero później możemy się dowiedzieć, czy koncert się podobał, czy nie. Więc każdy koncert jest niepowtarzalny ze względu na tą więź międzyludzką. I mi się wydaje, że dlatego ludzie będą wracać na koncerty, bo wtedy to jest takie niepowtarzalne przeżycie. Micromusic w Starym Menażu grał w którym roku? W 2018? Tak, 18 rok to było. W 2018 taki roku, taki... teraz w 2020 to jest materiał, którego można posłuchać. Teraz za chwilę posłuchamy zresztą nagrania, ale zanim się pożegnamy, chciałam zapytać, czy zapamiętałaś poza tym, że nagrywaliście coś szczególnego w związku z tamtym występem? Czy Tak, w ogóle jak oglądam ten koncert, to przypominam sobie wejście w pierwszej piosence. Tego oczywiście nie widać, bo my nigdy nie pokazujemy, że jest coś nie tak i próbujemy nasze problemy rozwiązać między jedną zwrotką a referenem albo klasolówkę kolegi i wtedy biegniemy na przykład za kulisy ratować się z jakiejś tam sytuacji. I to było coś takiego, że na próbie ustawiliśmy sobie odsłuchy i wszystko było idealnie. Zaczął się koncert, wiem, że tam jest 10 osób, które nas filmują, jest to ważny moment, musi być jak najlepiej. Wchodzę na scenę, włączam odsłuch i nagle mam tak maksymalnie wywaloną gitarę Dawida Korbaczyńskiego, tak 4 razy głośniej od wszystkiego. Mówię, kurde, skąd jest ta gitara? I to rozwala totalnie moje skupienie i przez pół piosenki śpiewam z automatu i zastanawiam się, gdzie, na którym kanale jest ta gitara. I czy rzeczywiście na tym filmie widać, że jest przerwa między zwrotkami, a ja mogę sobie sama sterować swoim odsłuchem, mam iPada i mam dostęp do miksera i właśnie w tych przerwach grzebię w tym mikserze i szukam tego śladu. I tą samą sytuację miał nasz trębacz Adam Lepka. I ja z tej sytuacji wybrnęłam zwycięsko, ponieważ w końcu pod koniec piosenki znalazłam ten ślad, ściszyłam gitarę, odetchnęłam z ulgą, uspokoiłam się. To oczywiście mnie z orbity na chwilę wybiło, ale wróciłam do siebie. Natomiast wiem, że mój kolega Adaś przez cały koncert nie znalazł tej ścieżki i przez cały koncert miał gitarę Dawida 4 razy głośniej niż cały zespół, więc dla niego ten koncert był totalnym koszmarem. Micro Music w wersji koncertowej w Starym Maneżu, płyta, która jest dostępna. Bardzo ci dziękuję i życzę no, tego, żeby dzieci szczęśliwie poszły do przedszkola i żeby poukładało się tak, jak o tym myślisz, jak najlepiej. Natalia Grosiak była naszym gościem. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. I do zobaczenia jak najszybciej na żywo i oczywiście sięgamy do płyty. Właśnie ta publiczność z 2018 roku. W 2020 lub dalszym, kiedy w końcu będzie można zagrać na żywo z publicznością w klubie, myślę, że to będzie jeszcze 10 razy większa owacja, bo tak będziemy sobie starali wynagrodzić te wszystkie dni. Dzisiaj 13 maja i jutro mija kolejna rocznica śmierci Maceo Wyro i to jest takie poczucie nie obowiązku, tylko czegoś naturalnego, co mam o każdego maja właśnie o tej porze. I dopóki będę pracowała w Trójce, będę o tym przypominać, że Maceo Wyro i Niewinni Czarodzieje mieli zagrać koncert w Trójce i nie zagrali tego koncertu i że zły los pokrzyżował te plany. I co rok też wspominam Maćka w jakiś sposób. Mieliśmy i słuchowisko, oczywiście pojawia się muzyka. Dzisiaj postanowiłam zrobić to chyba po raz pierwszy tak. Zaglądam na płytę pewnego zespołu. We'll be right back. można więcej podpracować. Powodu sięgnęłam po płytę Wojtek w Czechosłowacji. To był drugi to była druga płyta zespołu Wojtek Mazurewski Quintet. I aż podskoczyłam do góry, kiedy zobaczyłam, przypomniałam sobie, że tam jest taki skit, krótki utwór wprowadzający, właśnie przez Maceo Wyro zrobiony, a po nim następuje utwór, którego wspólnie też posłuchaliśmy razem, Chase the Devil. Cała płyta jest super, więc polecam uwadze tych, którzy lubią od czasu do czasu zrobić wycieczkę w przeszłość, no ale tutaj akcent chciałam postawić na Maceo. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Teraz też podskakuję do góry wewnętrznie, bo mam nadzieję, że Bartek zdążył przygotować cenzuralną wersję utworu, który czeka. Wspominałam o tym w niedzielnym programie Kasi Borowieckiej, że 22 maja 25 lat minie od momentu, w którym na polskim rynku muzycznym ukazał się singiel, którego za chwilę wspólnie posłuchamy. To nie był pierwszy utwór tego gatunku, na razie tak ogólnie mówię, aby nie psuć niespodzianki, jaki w ogóle w tym kraju został wydany na kasecie, bo wtedy przede wszystkim na kasetach, ale myślę, że to był pierwszy, który narobił tyle szumu. No, mam też twarde fakty potwierdzające, że album, który nastąpił, który ukazał się 2 miesiące później, tego szumu narobił na 500 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta. Pewnie oni rację mają, bo ja jestem z Kielc. I tak już zostanie, czy chcesz tego czy nie. Zapamiętaj jedno, że o Kielce ta historia, mieście pełne cudów, brodo, świeci z ulicy budów. Księży, uprzęży, sklepów pełnych węży. Bo wystarczy spojrzeć dookoła, tego nie ma w podręcznikach. I nie mówią o tym w szkołach, że to miasto jest jak czynnik wulkaniczny w sobie ma. Jest inny niczym New York i powabny jak na. A tak w ogóle, moi mili, to ja jestem Leroy. Zupełnie mocny gość, jakby nie było. Trochę ludzi mnie zna, ale to nieważne. To nie o to tu chodziło, bo jednym tak o jednym chcę powiedzieć wam, że Kielce to jest to, nie ma drugiej takiej nory. Więc dlatego kocham to jedyne, unique, motherfucking fantastic. Miasto me wspaniałe i dumny jestem, gdy jest Scyzoryk. Jak tam nie wołają ludzie spoza mego miasta, to nie oni raczej mają, że Scyzoryk to równy gość. Jeśli to nie wierzysz, to byk Scyzoryk. Tak tam nie wołają ludzie spoza mego miasta, pewnie oni racji mają, bo Scyzoryk, Scyzoryk to ja, a życie jest jak dziw, na. Bom, stygiri, bom, stygiri, bom, stygiri, bom. Na Wojska Polskiego jest nasz dom. Mój mieście, mieście. Powiem wam wreszcie, są kupę z mojej ulicy, to jest Wojtas i Grzech. A tym, którzy nas słuchają, mówię dzisiaj hey! Radosku to ja, yeah! I nie każdy mnie zna, yeah! Nie jestem człowiekiem, ciszy i spokoju, już mam szczerze dosyć tego gnoju, że cała tu kultura Kielc jest na dnie. I każdy z was, każdy to wie, więc wy, młodzi, nie dajcie zniszczyć się, zbierzcie się w grupę, nie dajcie się zastraszyć. A to, co wy walczycie, zostanie w duszach waszych, bo Kielce są potęgą i ty to wiesz. Bo ja już o tym przekonałem się, a to, co najbardziej kuj, tak, to to, że w Kielcach tolerancji brak. Lecz siedzą z kuplami, czy wódki w utece. Myślałem sobie, by opuścić Kielce, wyjechałem stąd na kilka dni. Lecz tam to się środowisko nie odpowiadało mi i doszedłem do wniosku, że nie odejdę stąd, bo tu się urodziłem i tu jest mój dom. To jest moja ulica i nie jestem sam. Fakt, ale to nie byłem ja. Scyzoryk, jak tam nie wołają ludzie spoza mego miasta, pewnie oni raczej mają, że Scyzoryk to równy gość. Jeśli to nie wierzysz, to byk Scyzoryk. Jak tam nie wołają ludzie spoza mego miasta, pewnie oni raczej mają, bo Scyzoryk to ja, a życie jest jak dziw, na. Jeśli ktoś mnie nie słucha, jest moim wrogiem. Niech szybko stąd odejdzie, bo go zaraz zrobię. Jestem Wojtas, zła ja pan i coś do powiedzenia mam. Moje miasto nie jest duże, ludzi tu pól. Muszę się pokręcić, te kacie. Na każdej ulicy spotkasz oszołomów, paru butów, maziory, dzieci, kwiaty. Reszta wyzłaska, leki, kochające dyskoteki. Jest ich cały rój, kładę na nich. Będziesz szukał dymu, przyjedziesz do Kielc, to musisz niestety wiedzieć o tym, że każdy nosi kotę w kieszeni. Spróbuj kogoś denerwować, co cię nią ożeni. Gorzej będzie, jeśli przyjedziesz tu, spotkasz na mieście Skobidu. To banda, więc ratuj się, bo bardzo źli ludzie dopadną cię. Tak to bywa, jak nie jesteś u siebie. Uno, dos, tres, cuatro. Hej, posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj głosu mego, najbardziej wiarygodnego, uwagi godnego, Mozaika. Jest znany KSM, to pany, choć Kielce to nie stany, w mej dzielnicy jest wielu pijanych, to zwykłe. Trochę ich żałuje alkoholizm. To jest choroba, wymięka żołądek, a później głowa, więc piją, piją, śmierdzą i zdrają. Pieniądze się dupy nie trzymają, a w sklepach i pod sklepami załatwiają swe rachunki tuczonymi butelkami. Nie słuchaj i oto padniesz to samo, co oni, błoto. We'll be right back. teraz finał. Finish. Koniec i to. To było w 1995 roku, kiedy ukazał się Scyzoryk w maju, a potem w lipcu na kasecie, a w sierpniu na płycie CD. Leroy wydał album. 500 tysięcy sprzedanych egzemplarzy płyty jednej. Ponad milion w ogóle na koncie tego artysty. No tak, można lubić lub nie lubić, ale historia muzyki polskiej odnotowuje ten moment. Oglądałam ostatnio dokument poświęcony moleście warszawskiej grupie hip-hopowej i okresowi, w którym powstawała ich debiutancka płyta Skandal. Płyta, o której wielu raperów współcześnie tworzących mówi, że to był dla nich szok, moment super ważny i jakiś taki formujący wręcz, jeżeli chodzi o przyszłość. W każdym razie właśnie w tym filmie data premiery jeszcze nie jest znana, ale z pewnością będę o nim przypominała, kiedy w końcu będzie wiadomo, czy może wejść do kin. W tym filmie opowiadają raperzy z Molescy o koncercie Wzgórza Japaczy, na który się wybrali w Warszawie i byli zszokowani, że w Polsce ktoś rapuje i że w Polsce to już jest. Wrócili do domu, wrócili do swoich mieszkań i wiedzieli, co mają robić. Oczywiście skracam trochę tę historię, no bo teraz tak czy siak przed nami niespotkanie z Molestą. Dzień dobry, tutaj Bisz i Radex. Zostań w domu z trójką. A nawet nie spotkanie z Biszem i Radexem, a spotkanie z Łoną i Weberem, czyli szczecińskimi muzykami. Ostatnio wydali śpiewnik, to jest mała płyta, tak chyba należy powiedzieć. W każdym razie bardzo ważna, jeżeli chodzi o przekaz artystyczny i między innymi można znaleźć na tym albumie utwór zatytułowany Echo. Słowackiego, z rodziny niekiepskiej. Koledzy polscy, napisy na klatce niemieckie. I ludowa władza co do nieludowych imion zły ma przelot. Więc zamiast Lejp ojciec pisze Leon. Jest 54, widzisz. W domu mówi się po polsku, jak nie stać to widzisz. Na podwórku różnie. A to komitywa w czymże bądź, a to kolega bez wiodrzyn. A od całej Chiny, yo. Jak po biurku w górę byś poszedł, to też słychać mamy loszyn. Dużo melodii, mało samogłosek. Róża jest stąd, róża ma rok premier. Przyjazne konwalie, nieprzyjazne kamienie. Po sąsiedzku pecia przy biurku, gdzie tam jest na podwórku. Jak nie na podwórku, to śmiga z kurczakiem do szycheta. A najszybciej śmiga na tym zakręcie. Może to drobiazg, może detal, może znacznie więcej. Świeżo po szkole, po tej szóstce, tu pierwsze hity wyłapywane z Radia Luksemburg. Pierwsze dźwięki, pierwszy band idą. Następcy tronów, dla niektórych The Żydos. Mocno osiadają w mocnych rytmach. If I had the hammer, w domu kolejarza na przykład. Plus klimat jakby mniej podły, bez kit. Jest 62, jeszcze odwilż po październiku. U Szczecina im się schodzi na joby. Tu gdzie dzisiaj Pałac Lasów Państwowych, to już mocne stadium. Jest koncert, kilka nagród, trasa po Polsce, single w radiu, że aż trudno nie usłyszeć o nich. Choćby ten antywojenny song, co to się do dziś broni. Fala ich niesie, fala tych 60s to prawdziwy big beat, podwórka i grzywki. Aż przychodzi marzec, ten co tym metodycznym lotem wymazuje prawie wszystko z obutych zwrotek i rozrzuca jakby się tym bawił. Hamburg, Stockholm, Nowy Jork, Tel Awiw. Dziś samogłosek tu więcej, co oczywiście dość nie grają następcy następców. Żadnego Beastie Boys, do szecheta nikt nie śmiga na zakręcie. Może to drobiazg, nie, znacznie więcej. We'll be right back. bo to jest właśnie rap. Człowiek, wykorzystując pewną formę, potrafi wyrazić swoje myśli, a kiedy jest inteligentny i oczytany jak łona, to po prostu potrafi zrobić majstersztyk. Rap to nie jest rymowanie i szukanie częstochowskich złożeń. Mówię to trochę oczywiście na fali tego, co się stało z akcją Hot 16 Challenge 2. Przed tygodniem, kiedy słuchaliśmy wspólnie tego na przykład, co zrobił Vito Bambino, na koncie akcji było ponad 600 tysięcy. Teraz w ramach już zbierania tych pieniędzy wszystko idzie po 2 miliony, bo jest w tym momencie 1 890 000, ale byłoby super, gdyby od tej akcji odczepili się ci, którzy nie są artystami. Skoro już wyszło poza rap, okej, ale niech politycy nie rapują. Agnieszka Obszańska. Dzisiaj zrobimy skok do Katowic i Ronda Sztuki, Galeria Akademii Sztuk Pięknych. Teren. Kultura. Która proponuje cykle wydarzeń online, a te, najogólniej rzecz ujmując, mają pomóc oswoić sytuację, w której się znajdujemy. Zamknięcia, odcięcia, dezorientacji, każdy mógłby dołożyć tutaj coś od siebie. A jedną z propozycji jest cykl wideo wykładów online, odbywających się pod hasłem Czas Czuwania. To jest cykl wykładów online, które pokazują, gdzie można szukać ratunku w momencie, kiedy człowiek jest w stanie niepewności. Doszliśmy do wniosku, że takim ratunkiem może być właśnie głos, opinia, wykład osoby, którą uważamy za autorytet. Mówi Adrian Chorembała. Cykl ten ruszył 7 maja. Zaczęliśmy wykładem profesora Tadeusza Sławka, Nadzieja Rozbitka, i ten wykład już można zobaczyć właśnie na YouTubie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Profesor Tadeusz Sławek wskazuje nam miejsce, w którym możemy szukać ratunku, oparcia, i tym miejscem dla niego jest literatura, ponieważ on jest zarówno tłumaczem, prozaikiem, poetą, a także literaturoznawcą. Sięgając po teksty klasyczne, m.in. Szekspira. Link do tego wykładu znajdziemy na stronie Katowickiego Ronda Sztuki. A jutro kolejny wykład mistrzowski. Tym razem dr Ewy Wojdyło-Osiatyńskiej, zatytułowany Strata, akceptacja. A na drugą nogę typo rozmowy, czyli drugi cykl, dzięki któremu sporo dowiemy się o typografii. To jest współpraca pomiędzy miastami. To jest taka kolaboracja katowicko-wrocławska. Z jednej strony mamy Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, Rondo Sztuki. Z drugiej strony mamy Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Design BWA i BWA Wrocław. I to jest taki cykl rozmów, który powstał zainspirowany książką, ponieważ została wydana, ale jeszcze nie ujrzała światła dziennego, książka Typo Historie, która w bardzo jasny i przejrzysty sposób przybliża typografię przed rozmowy, ponieważ książka składa się z 13 rozmów i rozmówcami są m.in. projektanci krajopisma, czyli typografowie, ale także są aktywiści, promotorzy. W jaki sposób litery oddziałują na rzeczywistość i na nas? Typo rozmowy pomogą nam to wszystko lepiej zrozumieć. A już 19 maja kolejne spotkanie. Tym razem z Katarzyną Roy, która... jest kuratorką, też szefuje Galerii Design we Wrocławiu. Kasia jest typo aktywistką i to jest bardzo fajne pojęcie, które pokazuje, w jaki sposób typografia może być swego rodzaju narzędziem w zmianie społecznej. W tej rozmowie opowie o działaniach Design we Wrocławiu, co oznacza typo aktywizm, co to oznacza miejski dywan. Będziemy się mogli dowiedzieć 19 maja rozmowy z Kasią Roy. A następna jest Bogna Świątkowska. Ona jest fundatorką i prezeską zarządu Fundacji Będzmiana, której efekty widzimy m.in. w notesie naszej 6 tygodni, ale także to jest szereg działań w przestrzeni publicznej, jak i szereg działań wystawienniczych, a także właśnie wydawniczych. I Bogna opowie nam o swojej historii z typografią, bo tu ważne jest w tym wszystkim, że to, w jaki sposób my odbieramy pewne rzeczy, też związane jest z takim niewidocznym bohaterem, czyli z krojem pisma. Może niewidzialny bohater, ale widoczni i bardzo wyraziści goście w typorozmowach. To propozycje online Galerii Rondo Sztuki w Katowicach, a więcej informacji znajdziemy na www.rondosztuki.pl. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego, minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jeden. Jeden prosty gest. Jeden odruch serca. Jedna chwila, gdy myślisz o innych. A w zamian?